सितम तू न होगी। अगर दिल के चमन में तू न होगी, खिलेंगे फूल पर खुशबू न होगी, गले मिलने को तड़पेगी जवानी मेरी बाहों में जिस दम तू न होगी। अगर दिल के चमन में तू न होगी, शोहरत मांगता हूँ मैं, खुदा जिसमें तुझे लिख दे वो किस्मत मांगता हूँ मैं। न दौलत मांगता हूँ मैं, न शोहरत मांगता हूँ मैं, खुदा जिसमें तुझे लिख दे वो किस्मत मांगता हूँ मैं। काले अपने सीने से मोहब्बत मांगता हूँ मैं। अगर दिल के चमन में तू न होगी, खिलेंगे फूल पर खुशबू न होगी, गले मिलने को तड़पेगी जवानी मेरी बाहों में जिस दम तू न होगी। अगर दिल के चमन में तू न होगी। सीवा